yaratılmışların, yaratılmışlığın en güzelini ortaya koydum. İnsandan daha mükemmel varlık kainatta bulamazsınız. Mükemmel. Bundan dolayıdır ki bazı yörelerde, bazı çevrelerde kadınlarla alakalı yanlış ilgiler var. Yanlış. Nereden halkımızın kafasına girdiyse yanlış girmiş. Bazı doktorlar yanlış iğne vererek insanları öldürmüyorlar. Nasıl söyleyeyim? Bilgiler de bazı insanları zehirliyor. Mesela Anadolu'nun bazı köşelerinde, muhtelif yerlerde kadınlara ne derler? Eksik etek. Öyle mi değil? Yani yaratılmış insanların eksik yaratılmış tipi. Maşallah. Vallahi bu inanan İslam'a iftiradır. İslam'a, Kur'an'a iftiradır. Kadın eksik yaratılmamıştır. Kadının eksik yaratıldığına inandığımız zaman biraz evvel okuduğumuz ayeti inkar etmeniz lazım. Ne okumuştuk? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ devam et فِي اَحْسَنِ تَحْوِيمِ en mükemmel yarattık insanı diyor. İnsan kelimesine kadınla da dahil mi değil? Bak gördün mü? Gördün mü? Mesela o benzettir. İnsan kelimesine kadınlar da dahilse ne demektir mana? Biz kadını da erkeği de mükemmel yarattık. Sen hâle eksik etek diyorsun. Cehaletten söylüyorsun. Aptallıktan söylüyorsun. Hocamın kadının şöylesi, kadının o halde yaratılmışlığı eksikliğine delalet etmez ki. Mesela kornalar şekerlidir, tatlıdır. Limon siz söyleyin. Şimdi limon eksidir diye eksik mi? Onun eksiliği onun tabiatıdır. Eksikliği değil, zenginliği. Sofralarımızda görüyorsunuz, kornalar mı çok kullanılıyor? Limon. Limon da artık kullanmıyorum. Eşiğe de lüzum var, tatlıya da lüzum var, tuzluya da lüzum var, şekerliğe de lüzum var. O böyle mükemmel, bu böyle mükemmel, bu böyle mükemmel. Onun ekşi olması mükemmelliğine zarar vermez ki. Onun mükemmelliği ekşi olur. Kadının da mükemmelliği her ay, belli günlerde ay hali görülen o mükemmelliktir. Eşi gibi ne alakası? Efendim namaz kılamıyorlar. Allah onlara o haldeyken namaz kılmayın diyen kimdir? Ben bilmem Allah'ım. Allah kılmayın dediyse bu eşlikli değil ki. Ya bu milletimiz yanlış şeyler nereden öğretilir? Bak bu nedir? Kur'an'a aykırı dünya kadar bilgi var milletin kafasında. Bunların temizlenmesi lazım. O halde eşret-i mahlukat olan insanların zürriyetleri, nesilleri de, nesillerin de Allah Celle Celaluhu neye bağlamış siz söyleyin, insanların nesillerini Cenab-ı Hak getirmiş bir şeye bağlamış. Nedir? Nikah. Nikah. Vallahi insan neslinin devamı, zürriyetinin devamı, yani tenasül İslam'da hangi hadiseler sonra başlıyor? Nikahtan ve zifattan sonra başlıyor. Öyle. Eğer bir Müslüman neslini devam ettirecekse mutlaka ne yapması lazım söyleyin? Evlenmesi lazım, nikahlaması lazım. Nikahın olmadığı yerde zürriyet yok. Bu yüzdendir ki Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız ne diyor Kur'an'da? İki kelime. Bu maksadı ifade için. Nisa'ukum devam edip harfülletin. Nisa kadın demek. Nisa'ukum sizin kadınlarınız Arapça. Nedir? Harfül. Harf Arapça parla demek. Parla. Bildiğiniz parla. Çift sürdüğünüz parla. Ekin ektiğiniz parla. Allah-u Teala böyle teşbih etmiş. Nisa'ukum harsul lekum. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır, tarla. Kadını Rabbimiz tarla kelimesiyle ifade ediyor, temsil ediyor. Peygamberimiz de şöyle buyuruyor bu manada bile. nisa tenâkehû tenâselû. İki kere. Tenâkehû ne demek? Nikahla. Tenâselû neslinizi devam ettirir. Demek ki neslin devamı için nikah şart. Nikah olmadan neslin devam edemez. İnsan zürriyetinin, insan neslinin devamı nikahla başlar. Kapı öyle açılır. İşte bugün burada düğününü yaptığımız, törenini yaptığımız, toplantısını yaptığımız, mutluluğunu paylaştığımız nikah işte bu maksat için tecelli etmiştir. Nesil devam edecekse nikah da devam edecektir. Nikah kaldırılamaz, nikah alaya alınamaz, nikah basit görülemez. Nikah çok ciddi bir hadisedir. Allah-u Teala eşret-i mahlukat dediğimiz insan soyunu, suyunu, efendim zürriyetini, çocuklarını, neslini nikahı alır. Bundan daha ciddi bir mesele olur mu? Bundan daha dikkatli bir hadis olur mu? Ve bu şekilde kanununu koyan Cenab-ı Hak, kimlerle nikahlanacağımızı, nikahlanmanın usulünü, nikahlanmanın yolunu, nikahlanmanın yöntemini, nikahlanmanın zamanını, saatini, vaktini hepsini açıklamıştır. Mesela bir Müslüman adam rastgele önüne gelen bir kadınla evlenebilir mi? Evlenemez. Bir Müslümanın evleneceği kadınlar var, siz söyleyin, evlenemeyeceği kadınlar var. Yani evliliğin bütün usulünü, her hususunu Cenab-ı Hak teker teker Kur'an'da belirlemiş. Evlenemeyeceğiniz kadınlara Kur'an-ı Kerim ne diyor? Kadını söylesin. Hiç aramızdan nikah cereyan etmeyecek olan, kıyamete kadar evlenmeniz yasak olan kadınlara ne diyor? Mahrem kadınlar, mahrem. Bak iki hece. Mahrem. Anneniz, mahreminiz. Ne demek mahrem kadın? Onun evine misin? Hurrimet aleyküm bin mehâtukum. Ne demek? Hurrimet aleyküm. Üzerinize evlenmek haram olmuştu ki mehâtukum. Annelerinizle evlenmek haramdır. O halde anneleriniz mahrem, yani evlenmesi haram olan kadındır. Bizim mahremimiz. Ve benâtukum. Ne demek benâtukum? Kızlarınız. Kızlarımız mahremlerimizdir. Yani evlenmek cereyan etmez. Evlenebileceğimiz kadınlara ne diyor İslam kaynakları? Siz söyleyin. Evlenemeyeceklerimize mahrem dedir. Ya evleneceklerimize? Na mahrem. Mahrem kelimesinin başına na getiriyorsun. Na mahrem. Evlenebilirsin demek. Yani evlenme serbest. Evlenemeyeceğimiz kadınlara mahrem, evlenebileceğimiz kadınlara namahrem. Bu temel kültürümüzün, inancımızın, aile hukukunun temel kavramlarından birisi. Mesela bir de muvakkat olarak evlenemeyeceğimiz kadınlar var. Muvakkat. Ne demek muhakkaklı söyleyin? Geçici. Yani kıyamete kadar değil. O sakıncalı hal kalkınca evlenmemiz helal olan kadınlar var. Mesela balkızımız, yani evlendiğimiz, evli bulunduğumuz hanımın kız kardeşi bizim neyimizdir? Balkızımız. Balkızımızla evlenmek geçici olarak haram mıdır, helal mıdır? Haram mıdır? Yani sizin hanımınız hayatta olduğu sürece balkızınızla evlenmeniz mi söyleyin? Haram mıdır? Niye? Cenab-ı Hak iki kız kardeşi bir adamın nikahında birleşmesini siz söyleyin? Haram mıdır? Cenab-ı Hak'ın dair iki kız kardeş aynı anda bir erkeği nikahı olamaz. Mümkün değil. Ama hanımınız ölürse, siz söyleyin, mal kızınızı rahat rahat alabilirsiniz. Helal. Muhakkak basılmış yani. Bir de anneniz olmadığı halde, kız kardeşiniz olmadığı halde, anneniz gibi, kız kardeşiniz gibi evlenmeniz olan kadınlar var. Kimlerdir? Bakın hatırlayacak mısın? Süt anneniz, süt. Bir Müslüman çocuk, erkek, süt emdiği kadınla ve o kadının doğduğu kızlarla evlenebilir mi, evlenemez mi? Evlenemez, haramdır, süt kardeşidir, süt annesidir. Bu da var. Yani İslam bütün bu işleri açıklamış. Tertemiz duyan yapmıştır. Ama gelin günümüzün kanunlarına bakın ki, günümüzün doktorlarına bakın ki, İslam'a iftira ediyorlar. Şimdi sık sık bazı doktorlar, hekimler ne diyor? Aman yakın akrabayla evlenmeyin. Niçin? Fütüle. Çocuklar sakat doğarmış. Hadi orada sesleri. İslam'a iftira. Niye iftiradır? Bizim için en örnek, en numune insan kimdir? Söyle. Peygamberimiz, bakalım. Peygamberimizin öz kızı Fatıma'yı kime verdi? Amcasının oğlu Ali'ye, Ali'ye. Gördün mü? Tekinler iftiradır. Topar iftiradır. Eğer akraba ile evlilikten doğan çocuklar sakat olsaydı, Peygamber kendi soyunun geleceğini sakatlığa bağlar da kızını, amcasını olmayı verir mi gidemez mi? Vermezdi. Vermişse iftiradır. Sakatı doktor. İmansız doktorlar yayıyor. Yok böyle bir şey. Ne kanun ne tıbbe ne ilmen ne dine böyle bir şey yok. Yakın akraba ile evlenmek sakatlık. Esas sakatlık o doktorların imanında. Sakatlık olur mu hakkak? Ama herifin beyninde sakatlık var. Dininde sakatlık var. Esas sakatlık, bakın kan kardeşliğiyle alakalı bir olay değil. Sakat olacakları Rabbimiz zaten haram etmiş. Annenizle, kızınızla, kız kardeşinizle, halanızla evlenemezsiniz. Onlar yasaklamış zaten. Ha, evlenmeyi yasaklamadığı akraba evliliğinde sakatlık olamaz. Sakatlık olsaydı Allah onu da yasaklardı. Öyle mi değil? Bak inancının bunu gerek yok. Yanlışa gitmeyelim. Ancak sakatlık sıralar. Bugün tıbben israf edilmeye başladı ki aynı kadının sütüyle evlenen süt çocukları, süt kardeşleri evlendikleri zaman evet bazı sakatlıklar zuhur ediyor. Ki demin dedim Allah onu da yasaklar. Süt kardeşler evlenen. Ama İsviçre'den alınan 70 senedir Türkiye'de uygulanan ve adına da medeni kanun denen kanunlara göre bir Müslüman süt kardeşiyle resmi kanunlara göre evlenebilir mi evlenemez ne dersiniz? Evlenebilir de bak değil. Resmi kanunlara göre süt kardeşlerinde evlilik yasak değil. Allah yasaklamış, o kanunu alanlar o yasağı kaldırmış. İşine diyor musun? Yani hukuk devrimi diyorlar. İslam hukukunu kaldırmışlar, İsviçre Hristiyan hukukunu almışlar. Alınca iki şey haramdır, serbest olur. İki şey haramdır. Bir Müslüman kızını gayrimüslim bir erkekle evlendirebilir mi? Evlendiremez. Ama şimdi serbest. İsviçre'den alınan kanuna göre bir Müslümanın kızı Amerikalı bir gavurla evlenebilir mi? Evlenemez. Serbest, serbest. Hakimler serbest. Kanun serbest. Şeriyelisin. 18 yaşını geçtiyse öz kızıma bile mani olamazsın. Üstüne ermişsin. Allah'ın kıyamete kadar haram ettiği şeyi bu kanun İsviçre'den alanlar serbest ettiler. Bunu bilerek yaparlar. Bir yapak daha serbest oldu. Kıyamete kadar süt kardeşle evlenmesi haramken alınan bu kanuna göre de o süt ürün. O da serbest oldu. Şahı sakatlık var, azı felaket var. Sakat doğumlar süt kardeşler arasında olur.

sahibi Allah'tır, dileyen Allah'tır, sallayan Allah'tır, zelzeleyi yaratan Allah'tır. Konuşuyoruz, oradan bir sahibi geldi, fırladı. Kardeşim dedi, siz de iyiye sapıttınız dedi. Allah'ın ne alakası var Adana ile Ceyhan'la? Allah'ın bir işi yok, Adana'yı mı sallayacak? Ben de Allah tanımıyorum dedi. Sohbet var. Adam ateist, Allah'a inanmıyor. Kendi kendine oluyordu, dağlar sallanıyor, dün sallanan dağların ucu nereye kadar kocaba sallanıyor diyor. Allah'tan ne alakası var? O gün de insancı var, bugün de var. Kıyamete kadar dolacak diye merak etmiyor. İmam-ı Azam'ın huzuruna gelmişler, beş tane inkar diyor. Demişler ki, ey imam, buyurun demiş. Siz öldükten sonra dirilmek var diyorsunuz öyle mi? Amenna demiş. Dirilen insanlar hesap gününden sonra kimileri cehenneme, kimileri cennete gidecekler diyorsun öyle mi? Amenna demiş. Cennete girenler sonsuz yaşayacaklar öyle amenna demiş. Cennete girenler yiyecekler, içecekler ama tuvalete çıkmayacaklar diyorsun öyle mi? Amenna demiş. Cennette her şey yemek var. Tabii ki. Cennette her arzu edilen gelecek, içilecek. Ama siz söyleyin, tuvalete çıkılmayacak. Vallahi tuvalet yok. Zekir acet yok. Koku yok, gaz yok, pislik yok, yeter yok, tuvalet yok, kanalizasyon yok, pislik yok, zahmet yok, rezillik hiç yok. Ama yine şuna bak. Kur'an'la anlatıyor kendisi. Adamlar da bunu öğrenmişler. İmam-ı Azam'a soruyorlar, yemek içmek olur da tuvalete çıkmak olmaz mı? Olmaz demiş Ebu Hanife, amen nadir diyor. İnkar etmiş, olmaz böyle şey diyor. Yemek içmek varsa mutlaka dışarıya çıkmak olması lazım, yoksa insan patlar diyor. Fizik kanunları öyle değil mi? Dünyada öyle. Yani bir şey şarj olduysa, şarjın zıdı nedir? Ne şarj? Doldu koca. Bu şimdiki hayatın icabı. Cennete doldu. Cennette şarj var. Siz söyleyin. Olmaz böyle şey diyor insancılar. Hatta aykırı, fiziğe aykırı, tabiat aykırı. Çabuk bize cevap ver. Ebu Hanife'yi sıkıştırmak istiyorlar. Ulema sıkışmaz. Çünkü اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'ın imdadına koştuğu din sınıf insanlar alimlerdir. Allah imdada koşar. اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Ulema dinse çok. Hiç sıkıntıya düşmeden Ebu Hanife diyor ki oturun. Şimdi siz söyleyin bakayım dedi inkarcılara geçmişti. Dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz diyor. Bomba gibi soru. Diyorlar ki ana rahmindeydik. Başka ne olacak ki başka bir şey söylesin. Ana rahmindeydik. Peki orada ne kadar kaldınız diyor. 9 ay diyorlar. Peki 9 ay müddetle canlı kaldınız, canlıydınız. Canlı kalmak için yemek içmek şarttı değil mi diyor. Şarttı diyorlar. Yemek içmek olmasa canlı kalınmaz. Öyleyse siz ana rahminde yiyor içiyoruz, tabii yiyor içiyoruz. Tuvalete de ekliyordunuz diyor. Adamlar zıyk oluyor. Diyorlar ana rahminde tuvalet olmaz. Ulan hayvanlar hazır yavaydı tuvaletsiz bir yer var. Cennete ne olur? Amenna ve saddakna diyorlar. Kelime-i şehadet diye sarada buyur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve rahmetullah. Vallahi iman oluyorlar. Şimdi cennette yemek içmek olacak, tuvalet olmayacak. Aynı hayatın temsilidir, benzeri ana rahminde var mı yok mu? Demek ki cennetçinin hayatın altında yok mu? Bak hadis çıktı ortaya. Hadis çıktı. Cennet annelerin ayakları altındadır hadisi fiziki olarak ispat edildi. Bak cennet var. Yemek için bak var. Değil mi?

Kur'an'da 4. sure. Sûret-i Nisa. Bak, kadınlar suresi. Kadın deyip geçmez. Allah kadınların adına 176 ayetlik bir sure göndermiş. 176 ayet. Fazla değil. Bir gün sonra. 176 ayetlik Sûret-i Nisa var. Bu Sûret-i Nisa'nın birinci ayetini okudum. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ سِيدِ تَكِ جَانُدَا حَضْرَةِ آدَمَ لَرَحْمَنِ اللَّهُ الْحَقِّ إِلَى قُلْتُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اللَّهُ سِيدِ تَكِ جَانُدَا وَخَلَقَ مِنْ آدَمَ زَوْجَهَا وَآدَمَ كَبُرَ كَلِمَتَيْنِ فِي رِوَايَةٍ veya Hazreti Adem'in bedeninden vücut yapısından kim yarattı süre zeddeha eşini diyor. Beş kelimesi var. Zedde. Yani Hazreti Adem yarattı. O da Allah vadesini görüyor. Böylece Sûre-i Nisa nikahın cennetten başladığını ve dünyaya cennetten çıkarıldıkları zaman Adem ile Havva biliyorsunuz bir münasebetle cennetten çıkarıldılar mı? Çıkarmadılar. Çıkarıldılar. Dünyaya atıldılar. Buna vübûh diyor Kur'an. Vübûh. Ve uzun bir ayrılıktan sonra dünyanın bir yerinde buluştular, kaçtılar, hikaye geldiler. Orası nedir? Yüksek bir tepe var. Adına ne diyorlar? Cebel-i Rahme. Hazırlanmış oraya gidelim ya. Orada iki tepe kalsın diyor. Orada iki tepe kalsılacak diye de iki kişinin gözünü kör olduğunu gördüğünü bir anda. Cebel-i Rahme. Eğer bir taş var tepe. Etrafı bir tepe. Arafat'ın içinde Cebel-i Rahme tepesinde buluştular. Dünyaya atıldıkları zaman Cebel-i Rahmet'e bulundukları zaman nikahlı mıydılar değildiler. Nikahlıydılar. Ama ya, nikahın önemine bakın ki, ciddiyetine bakın ki, ehemmiyetine bakın ki, cennete bakın. Ve İslam alimlerinin mutlak ittifak ettiği esaslardan biri de budur ki, cennette başlayan nikah, tekrar cennette bir süre devam edecek. Bakın mesela dünyadaki ibadetlerimizin hiçbirisi cennete başlamıyor. Mesela abdest almak, namaz kılmak, oruç tutmak, hac etmek, zekat vermek, cihat etmek, hepsi ibadet. Bunların hiçbirisi cennete başlamıyor. Cennette abdest almak var mı? Sesini kıyma. Yok, telefon var bulun ya. Cennette ibadet yok. Cennette güvenliğe yok, mesuliyet yok, sorumluluk yok. Cennette namaz, abdest, hac, zekat olmaz. Orada yaşamak var, sorunsuz yaşamak var, zevki sefa var. Dünyadaki ibadetlerin hiçbirisi taşımayacak oraya. Ama iki tane ibadet var ki taşıyacak. Cennette aynı taşınacak. İbadetine söylesin, bu iki ibadet hangisi? Başka? Hatırlayamadım. Öyle bir ibadet var ki o orada bir şey söylüyor. İman, iman ya, iman da kardeşim. İman olsa sen de bekledim ya. Mesela bir kişi. İman ve imanın da anahtar kelimesi var. Kelime anahtar. Şifre. Kelime olsa tabi yakamıyor. Anahtar kelimesi nedir? Bu söyleyeyim. Kelime-i şehadet veya kelime-i tevhid. Kelime-i Tevhid, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i Şehadet, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü. Bu kelime-i Şehadeti veya kelime-i Tevhid'i aynen cennete taşıyacak ve cennete aynen yapacak. Cennet'i bir kelime. İşte ikincisi de nikah aynen cennette. Gel bizimle Müslüman olarak Kur'an'la, imanla, imanla, İslamla yaşayan karıyla koca. Ne görsün ne görsünler, tekrar cennette bir araya gelip karı koca hayatı yaşamaya vallahi devam ederler. Ne kadar büyük hasret. Cenab-ı Allah binlerimizin nikahını cennette de devam edecek olan nikahlara ilham etsin. Cehennem böyle. Bak oraya kısa bir ikna edeyim, toparlayıp deseyim. Cehennemde böyle. Cehennemde böyle demiştim. Bunun da alameti nerede? Çok kısa edeyim. Hepimizin bildiği bir sure var. Sure. Tebbet yedâ ebî lehebî ve tebbet. Lehe sure. Tebbet yedâ ebî lehebî ve bu lehe kimdir? Kısa kısa edeyim. Ve bu lehe kimdir? Söyleyemedim ya. Ebu Leheb kimdir? Hazreti Peygamber'in hakkında sure nazir oldu, çağrı oldu. Gittik mi? Tebbet yedâ ebî leheb. Şu Ebu Leheb'in elleri kurdu. Vay be. Ve tebbet kurdu. Sure. Ne olacak bu Ebu Leheb? Kur'an-ı Kerim ona müsaade ediyor. Sonra Ebu Leheb'i seyretle âlem. Ne demek? Nâb-ı Cehennem. Cehennemin korkmasına atılacak. Seyretle âlem. Nâb-ı Cehennem'in alevli, ateşli, karın korkup bir cehennemin korkmasına atılacak. Ebu Leheb. Devam edin. Ve râduhu ve râduhu. Ne demek ve râduhu? Nikahlı karı demek. Elbim ve râduhu nikahlı karı. Ve râduhu Ebu Leheb'in nikahlı karısı da aynı bir cehenneme atılacak. Bak görüyor musunuz? İki kafir karı koca ne dedi? Cehennemde ötenize diyor. Değişen şey yok. Ve râduhu Ebu Leheb'in karısı da cehenneme atılacak. Ama cehenneme atılması kafi gelmedi. Hammamete ve ama cehennem atıp kaynasın, atlasın, çağlasın diye sırrında cehennemin içinde yanacak odun var. Hammam. Ne demek hammam? Sırrında yapıyor. Hammamet, karı, karı olur hammamet. Hammamet, odun taşıyacak cehenneme. Odun taşıyacak. Fikrimciha cihaz boyun demek. Boynuna da bulunacak hafif cümlete cehennem ateşinden yanmış kıpkızın boynuna da yular olacak. Yular, yularından çeker gelebilir. Karın azabına peygamberimiz hakaret etmişti. Peygamberimiz insanları inşa edici evden verebilirken gece deyip peygamberin gececeği yerlere diken döküyor, diken diken. O, peygamberin yoluna döktüğü dikenlere karşı sırtında cehennemin içinde cehennem olmuşlar. Ne bir işler. Ne bir işler. Uzatmayayım. Cehennemde karıyla koca bir araba olabileceği ayetle sabit olduğuna göre demek ki mümin bir kadın, mümin bir erkek de dünyada imansız ölmedikten sonra, imanla dünyadan ebedi alemi görmedikten sonra yine cennette karı koca hayatı devam edeceğinin alameti budur diyorlar. Cenab-ı Hak bu evlenen çocuklarımızı, yavrularımızı, nikahlarını cennette de devam etsin. Hatta hala evlenen yavrularımıza pırıl pırıl altın gibi nesiller ihsan edecek. Ümmet-i Muhammed'in iftihar edeceği, Ümmet-i Muhammed'e hizmet edecek, millete, memlekete, vatana hizmet edecek, insanlara hizmet ve hidayet getirecek nesiller Rabbim bu evlenen ceslerimize ihsan edecek. Hakikaten değerli kardeşler, yeryüzünde şu anda sıkıntısı çekilen en ciddi mesele namuslu insan, ahlaklı insan, imanlı insan, faziletli insan, Allah'tan korkan insanın şimdi bütün dünya bakıp ölecek. Yok. İşte Amerika'ya gidiyorsunuz ya, koskoca Amerika. 250 milyon nüfusu var. Dünyanın en zengin ülkesi. Ve öyleyse Amerika'da şu anda Amerika'da başkanlık makamında oturan yalan var. Amerikan Cumhurbaşkanı. Başkan diyorlar. Başkan değildir. Amerika'nın başkanı. Şu anda onun hakkında konuşulan şeyleri işitiyor musun, işitmiyor musun? Falan parayla yanlış, falan sırda bilmem ne yaptı. Namus kelimesinin bakıp dünyanın 21. asrı eşiğinde en büyük eşitliğin başkanının hakkında konuşulan şeyler. Dünya bu kadar azalmış. Dünya bu kadar aşağıda hareket eder. Falan parayla yanlış, falan parayla dönüşmüş, falan parayla bilmem ne yaptı. Şimdi Amerika savaşlar. Hey gibi namus yoksulu dünya. Hey gibi şeref yoksulu dünya. Dünya neden olamaz? Bütün dünya yaratı bir sökülmüş bize. Bizim memlekete bakar. Cumhuriyet kurulalı 75 sene olmuş. Geldiğimiz noktaya namus bakımına gidiyor. Vallahi ben samimi söylüyorum. Herkese söylüyorum. Büyük annemi, annemin annesini, babamın annesini bizle doğuda nene derler. Sizlere ne derler biliyorum. Nene. Bu babaanne, anne anne filan diyorlar. Yani annemin annesi veya babamın annesi. Nene. Ben nenenin işimi de gördüm. Baba annemi de anne annemi de gördüm. Kesinlikle söylüyorum. Gördüm ama daha burnumlarına çıkmak görmedi. Kimseye burnunu göstermedi. Burnunu göstermezse ne yapar? Alıştığı için mahremden göremez. Ben de görmüyorsun ya. Böyle. Burnu kapalıydı. Ağzı ve burnunu hiçbir zaman çekmemiş. Burnunu göstermekten hayal eden bir nesille bugün aynı nesil çıktı. Bakın sokaklara değil burnunu göstermek. Vallahi bacağıma geçirdiği pantolon, üstüne giydiği bluz ile göbek çukurunu açıkta bırakıp geziyor mu geziyor, kocaman bir kadar burada burada. Göbek çukurunu göstermiyor ya. Bu ne kadar ne bileyim? Burnunu göstermekten utanan bir milletin kanını gösteren çocukları, hangi milletin çocukları bunlar? Bak nereye gelmişsin? Nereye kadarmışmışsın? Böyle olmamalı. Benim ecdadımız köpekleri vallahi evin içine almazdı. Çoban köpeğinde çobanla beraber olurdu. Av köpeğinde avcıyla beraber olurdu. Bahçe köpeğinde bahçede kalırdı. Şimdi bakın kadınlara köpek kadınlar yakalamaya yazıyor. Kucağında köpek, yakalında köpek, mutfağında köpek, arabasında köpek. Bu nesil nasıl bir yapacak? Ne dediler? Böyle olmamalıydı. İnşallah yeniden ahlakımıza dönmeliyiz. Yeniden dini değerlerimize, ahlaki değerlerimize, milli ve manevi değerlerimize inşallah döneceğiz. Şu düğüne onun işaretleridir. Şu düğüne onun alametleridir. Rabbim en kısa zamanda da devletimizi de, hükümetimizi de, idarecilerimizi de İslam'a dönmeye muvaffak eder. İslam'ın önünü kesmek isteyenlere Rabbim fırsat versin. Allah cümlemizi rıza ve rahmetine nail eylesin. Ülkemizin, bölgemizin, beldemizin düzenlediği afetleri Rabbim zahir eylesin. Her türlü felaketlerden, musibetlerden, terörden, anarşiden, çeşit çeşit aklımıza hayatı gelmeyen afetlerden Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Böyle de bir davranın manasını, sorumluluğunu, başlangıcını, nihayetini anlatmaya çalıştık. Hatta anlattığım şekilde bir nikahı bütün neslimize ve bütün çocuklarımıza Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve ya Rahman Rahimin ikram olacak. Düğün ikram. O zaman ikramdan sonra hem yemek duasını hem de nikah duasını beraber yaparız. Şimdilik burada kesiyorum. Aşk-ı Şerif okuyacak birisi var. Şimdi o benim okuyanımın bir Aşk-ı Şerif daha okuyan Kur'an'la başlamış, Kur'an'la bitirmiş olur. Bu ayıklar böyle başlar. Geçen ders yapmış olduğumuz, üzerinde durmuş olduğumuz mevzuun, konunun devamı